voie de mari, la mulți ani cu bine. Sculați voi români plugari, la mulți ani Vasile. Că vă zic colindători, la mulți ani cu bine. Noaptea pe la cântători, la mulți ani Vasile. Vasile, Dumnezeu adevărat, la mulți ani cu bine. Soare-n rază luminat, la mulți ani Vasile. Ani cu bine, raiul să vi-l dăruiască, la mulți ani Vasile. Noi vă zicem să trăiți, la mulți ani cu bine. Într-o mulți ani fericiți, la mulți ani Vasile. Într-o mulți ani fericiți, la mulți ani Vasile.